राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 18 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम एक ही है, एक परमात्मा ही है। बस असली शेर जितनी है एक परमात्मा ही है। जैसे वृक्ष होता है उसमें पत्ते अनेक होते हैं, वे अनेक सब के सब एक वृक्ष है। एक ही अनेक है, अनेक ही एक है। ऐसे संसार अनेक है पर है एक ही। एक ही होते हुए अनेक रूप से प्रकट हो रहा है। परमात्मा ही है, परमात्मा ही। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, केवल केवल स्वीकृति है और कोई उद्योग नहीं। एक परमात्मा ही है। दूसरे का दिख है तो विष्णु पत्ते दिखते, जो दिखे तो अनेक होते हुए है ही रहेगी। और दूसरा न दिखे तो बस एक परमात्मा ही है। तो वासुदेव सर्वम, सर्वम न दिखे तो वासुदेव भगवान है, केवल परमात्मा है। मैं तो यह बात नहीं है, ये चार भेद होता है, मैं एक तू एक यह एक वह। आठ भेद मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह और उस और वह और उसका है। एक परमात्मा है, निश्चय कर लिए, निर्णय कर अपना। अरे रूप दिख है, देखो पैसा नहीं रूप दिखता है, एक परमात्मा है। ये हो जाए तो वह काम हो गया, सब पूरा पूरा हो गया। यत किंच भूतम प्रमेद अन्य अनन्य चेता सत्तम जो मां स्मृति नित्य तस्य हम सुलभ। हम अनन्य है उसके लिए भगवान सुलभ होंगे, इनके चिंता हुई अनन्य जो मां स्मृति नित्य सा नित्य अनन्य चेता सततम और सततम निरंतर। जिस दिन पता रहेगा अंत समय तक निरंतर, और रोजाना है, रोजाना है, आज कल परसों सदा। तीन बात है, अनन्य चेता और सततम और मां स्मृति, जैसे हम सुनवा बहुत से सरल बात है। विस्तार देगा देखा मग्नी सलम महीन सत्वानि दशो द्रुमाधीन सर सर्वोत्तान अरे शरीरम अरे शरीरम अरे शरीरम, ये भगवान का शरीर है। तो भगवान का शरीर एक ही हुआ, एक शरीर में हाथ पकड़ मस्तक अलग अलग, वो एक ही अनेक रूप से, एक ही अनेक रूप से। कैसे अनन्य अनन्य चेता अनन्या चिंतन तो मामे इतना परिपर्व तेषा नित्या भी होता था योग अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति का संरक्षण दोनों भगवान करते हैं। कि वो अरण्य हो गया तो भगवान तो अरण्य है ही पहले से स्वीकार कर देंगे। इस बात स्वीकार करने वाला एक बार अभ्यास नहीं है, अभ्यास तो नई स्थिति पैदा करने के लिए है। जैसे सीखना जाना है बजाना है दौड़ा है वो अनेक है तो उनके लिए अभ्यास करना पड़ता है, क्यों अपने आता नहीं है। ये तो कोई सीखना नहीं है, है ही ऐसा एक बार सरल हृदय से हम भगवान के भगवान हमारे मगवान से ईश्वर अनुति विनाशी ईश्वर कोई चेतना मर से इसको स्वीकार करना, स्वीकार स्वीकार करने में हानि किसी तरह की नहीं है, लाभ कोई बाकी नहीं है। हानि तो किसी तरह की नहीं है, लाभ सब तरह का है। जो कोई अपना कल्याण चाहता है उसके लिए इतनी सुगम सरल बात है, और उसको चाहता ही नहीं उसे कोई प्रश्न नहीं है, उससे कोई प्रश्न नहीं है। खूब मौज से आनंद से, और ये अनुकूलता और प्रतिकूलता है, दिन और रात की तरह है, रात के बाद में दिन है, दिन के बाद में रात है, अनुकूलता प्रतिकूलता प्रतिकूलता दिन और जन्म और मरण आना जाना बदलना संयोग वियोग होता रहता है। ये प्रकृति का स्वभाव है जो जान लिया बस, है जो जानना है, इसका नाम है ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र अंतर ज्ञान जरूर था, ज्ञान रूप नेत्रों के द्वारा देख क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम तानम मे मतम भगवान ने सो जाना है। क्या स्वीकार होता हो, नया कुछ धन निर्माण करना ही नहीं है, कुछ बनाना ही नहीं है, है जो नहीं बनाया है जो भाव जो संसार का था वो भाव संसार को धीरे भगवान का हो गया, होते ही सब काम हो गया। स्वीकार करते ही बड़ी सीधी सरल बात, और संसार की वस्तु शिवाय परमात्म हो गए, मेरे में कोई आती ही नहीं, कुछ करना नहीं, जो आओ ये भगवान का स्वरूप है। गाय दीजिए भगवते नमः, सूर दीजिए भगवते नमः, कितना सुगम स्वरूप है। निश्चय कर रहे मेरे भीतर आने वाला भगवान ही आएंगे, भगवान के लिए ही बैठा हूं मैं, सिवाय भगवान ही कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, उतना सारे शरीर भगवान से शरीर नित्य नहीं होता, वो बदलता है, दो बदलता है, बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर जन्म जाता है, ये होता है। ये सब अरे शरीर काम पक्की बात सच्ची बात मिल गई, अरे शरीर जैसे ब्राह्मण है तो बालक है तो ब्राह्मण है, जवान हो तो ब्राह्मण है, बूढ़ा हो तो ब्राह्मण है, रोगी हो तो ब्राह्मण है, निरोग हो तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। ईश्वर से ब्रह्म नहीं, वो परमात्मा का स्वरूप है। कैसे रूप बदलो, ऐसा सर्व कोई गम है ही नहीं, केवल भाव बदला भाव। बन गए आप अकेले, सब कुछ अकेले का नाम दे रहे संसार, अनेक रूप से एक ही बने हुए, एक ही अनेक रूप से, अनेक रूप से एक ही। वासुदेव सर्वम से महात्मा सुदुर्लभ, भगवान तो है सुलभ, ऐसा महात्मा है दुर्लभ, तो श्याम सुलभ है बात। ये दिन ऐसा प्रीत कर, ऐसा हरि जग देते और हरिजन हरि देत, ये दिन ऐसा प्रीत कर, हरिजन लेकर हेत, हरि जग देते। मनुष्य शरीर कबू करी करना न दे ही, देत इस बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले भगवान शरीर देते हैं। उस शरीर से कोई नर्क जाता है, कोई चार से लग जाता है, कोई भगत होता है, कोई ज्ञानी होता है, उस जगत में सब जगत देते है। पर संत महात्मा ऐसे सीधे देते, वो तो हरि ही देता, हरिजन हर ही देत, मौज हो गया, आनंद हो गया। हरि जो जग देते तो हरि जा तो सब जग देते हैं, और भगवान का भगत मिले तो हमें भगवान को दे देवे। हरि जो जग देते हरिजन हर ही देत, अरे तो सबसे मिलेगा, हरिजन कहीं अंगो है। परमात्मा सबको सब जगह मिलता है, और भगवान ही है ऐसा जानने वाला बहुत कम मिलता है। ऐसे अगर मिल जाए तो फिर छोड़े नहीं। पायो री मैंने राम धन धन पायो, चित्त में राम कृपा पर दे, वो राम जी कृपा करते हैं उसको मिलते हैं। चित्त में राम कृपा कर दे, मनुष्य शरीर दिया भगवान ने तो मनुष्य शरीर है वो साधन धाम मोक्ष द्वारा, साधनों का तो घर है मोक्ष और मुद्दा है। शंकराचार्य ने कहा दुर्लभम त्रयमेव मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय, मनुष्य शरीर दुर्लभ, वो शरीर तो मुमुक्ष अर्जे मेरा कल्याण होगा, या दो और फेर मिल जाए महात्मा मेरा महापुरुष संशय। मनुष्य को उत्साह आता है, उत्साह आनंद, जब भगवान ही इतनी कृपा करते तो उसको स्वीकार अपने हा माना, अरे अगर उसमें माया हा मारा आप आयो, केवल स्वीकृति फिर तो मतलब पसंद कर लेना, पसंद किया संसार को ना पसंद किया, यह ना पसंद है, जन्म ना मरना है ये ना पसंद है, हमारे को परमात्मा रहना है ये पसंद है। बड़ी भारी कृपा है भगवान ने, अलौकिक कृपा है। इस मौके के लिए ही मनुष्य जन्म है, और जन्म देवताओं चाहे बड़े बड़े अच्छे अच्छे हो तो भी वो वैभव मिले सुख मिले आए, परंतु नित्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। संग मिल गया था, सत्संग सब एक भाव में चलने वाले इतने मिल गए, इतनों के दर्शन दुर्लभ है। कितने गांवों से कितने लोग आए हैं, जो गांव से अच्छे अच्छे हैं वे आए हैं, अच्छे अच्छे बाकी तो रह गए, मैंने आए हैं वे अच्छे अच्छे ही आए हैं। जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं आए, इनका दर्शन भी हो जाए तो एक जगह नहीं मिलेगा, जगह जगह गांव में भटक कर गए, उनको पहचान है नहीं पहचान सकते, और या बिना पहचाने सुते स्वाभाविक ही अच्छे अच्छे पुरुष अच्छे भाव आए, तो भगवान की कृपा से मिलता है। इस वास्ते बड़ी खुशी मनानी चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, मन प्रभु ने कृपा लगी मन में दृढ़ता से, दृढ़ता से सरलता पूर्व नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।